ความสุขที่ไร้ไฝฟ้าด้วยไม่ต้องสะดุดพระผ่านสิ่งกังวลข้างค้างใจสงบสดชื่นเบิกบานผ่องใสได้ตลอดทุกเวลาอย่างเป็นปกติของใจบรรลุสภาวะสมบูรณ์แห่งชีวิตด้านในส่วนอีกด้านหนึ่งเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสที่บีบคั้นครอบงำหลอนล่อและเงื่อนปมที่ติดข้องในภายในเป็นอิสระผ่องใสแล้วอวิชชาไม่มีอิทธิพลหนุนนำชักใยอีกต่อไปปัญญาก็พลอยหลุดพ้นจากกิเลสที่บดบังเคลือบคลุมบิดเบือนหรือย้อมสีบริสุทธิ์เป็นอิสระไปด้วยทำให้สามารถคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยเมื่อไม่มีอวิชชาตัณหาคอยชักให้ไขว้เขวปัญญาก็เป็นเจ้าการในการชักนำพฤติกรรมทำให้วางใจปฏิบัติตนแสดงออกทางธรรมดานักการเจริญหาแห่งความบริสุทธิ์เป็นอิสระของจิตในส่วนชีวิตด้านในแล้วในส่วนชีวิตด้านนอกก็ช่วยให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนไปในทางที่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาเสริมสร้างประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริงสติปัญญาความสามารถของเขาถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นที่ของมันไม่มีอะไรนองเหนียวบิดเบือนเป็นไปเพื่อความดีงามอย่างเดียวซึ่งท่านเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาหรือชีวิตที่ดำเนินไปด้วยปัญญายิ่งกว่านั้นในเมื่อจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งเป็นสุขอยู่เป็นปกติเองไม่ห่วงไม่กังวลเกี่ยวกับตัวตนไม่ต้องคอยแสวงหาสิ่งเสพระเบิดและคอยปกป้องเสริมความมั่นคงยิ่งใหญ่ของตัวตนที่แบกถือเอาไว้แล้วจิตใจก็เปิดกว้างออกแผ่ความรู้สึกอิสระออกไปพร้อมที่จะรับรู้สุขทุกข์ของเพื่อนสัตว์โลกและคิดเกื้อกูลช่วยเหลือโดยในนี้ปัญญาจึงได้กรุณามาเป็นแรงชักนำชี้ช่องทางของพฤติกรรมต่อไปทำให้ดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นได้เต็มที่และในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในแง่ที่เป็นกิเลสในแง่ที่ผูกพันจะเอาจะได้เพื่อตัวตนแล้วก็จึงสามารถทำการต่างๆที่ดีงามบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้อย่างแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวจริงจังสำหรับชีวิตด้านในมีจิตใจเป็นอิสระเป็นสุขผ่องใสเบิกบานเป็นความบริบูรณ์แห่งประโยชน์ตนเรียกว่าอัตหิตะสมบัติส่วนชีวิตด้านนอกก็ดำเนินไปเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นเรียกว่าปรหิตตปฏิบัติเข้าคู่กันเป็นอันครบลักษณะของผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งความหมายสูงสุดของนิโรธอย่างไรก็ตามผู้ดำเนินในมรรคาแห่งอารยชนไม่จำเป็นที่จะต้องรอเพื่อเสวยภาวะที่ดีงามเป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อเมื่อได้บรรลุนิพพานที่เป็นความหมายสูงสุดของนิโรธเท่านั้นแม้ในระหว่างดำเนินในมรรคาที่ถูกต้องอยู่นั่นเองก็สามารถประสบผลแห่งการปฏิบัติประจักษ์แก่ตนได้เรื่อยไปโดยควรแก่การปฏิบัติด้วยว่านิโรธนั้นดีพอดลงมารวมด้วยกันถึง5ระดับคือ 1. ทิฏฐัมภนะนิโรธดับกิเลสดับทุกข์ด้วยข่มไว้โดยทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นผ่อนคลายหายเครียด จะสุดจากความขุ่นมัวเศร้าหมองหายเร่าร้อนกระวนกระวายด้วยวิธีการฝ่ายสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งหมายเอาสมาธิในระดับฌานซึ่งกิเลสถูกทำให้สงบไว้ได้เสวยนิรามิตสุขตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น 2. จะทางขะนิโรธดับนิโรธดับกิเลสดับทุกข์ด้วยองค์ธรรมคู่ปรับหรือธรรมะที่ตรงข้ามเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักคิดรู้จักพิจารณามีปัญญารู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยและจะพึงแก้ไขที่เหตุปัจจัยได้ขึ้นต่อความอยากความปรารถนาและความหมายมั่นยึดถือของมนุษย์แล้ววางใจได้ถูกต้องและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยท่าทีแห่งความรู้ความเข้าใจความหวังดีมีน้ำใจงามและความเป็นอิสระเมื่อปัญญานี้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตรงตามสภาวะก็เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาทำให้กิเลสและความทุกข์ดับหายไปได้ตลอดชั่วเวลานั้นมีจิตใจสงบบริสุทธิ์เป็นสุขผ่องใสเบิกบานใจกับทั้งทำให้จิตประณีตและปัญญางอกงามยิ่งขึ้น 3. สมุจเฉทนิโรธดับกิเลสดับทุกข์ด้วยตัดขาดคือบรรลุโลกุตตระมรรคตั้งแต่โสดาปัตติมรรคขึ้นไปดับกิเลสดับทุกข์ได้เสร็จสิ้นเสร็จขาดตามระดับของมรรคนั้นๆ 4. ปฏิปัตติสนิโรธดับกิเลสดับทุกข์ด้วยสงบระงับใจคือบรรลุโลกุตตระผลเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปกิเลสดับสิ้นไปแล้วมีความบริสุทธิ์หลอดโลงเป็นอิสระตามระดับของอริยบุคคลท่านนั้นนั้น 5. นิสรณะนิโรธดับกิเลสด้วยสลัดออกได้หมายถึงภาวะที่เป็นอิสระหลอดโลงอย่างแท้จริงและโดยสมบูรณ์คือภาวะแห่งนิพพานข้อ 4. มรรคคือทางดับทุกข์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดสาเหตุแห่งปัญหาคือเมื่อรู้ทั้งปัญหาทั้งสาเหตุแห่งปัญหาทั้งจุดหมายที่เป็นภาวะหมดสิ้นปัญหารู้ทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็พร้อมและเป็นอันถึงเวลาที่จะต้องลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะแง่ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดโดยตรงก็คือเมื่อรู้จุดหมายที่จะต้องไปให้ถึงว่าเป็นไปได้และคืออะไรแล้วการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายนั้นจึงจะพลอยเป็นไปได้ด้วยถ้าไม่รู้ว่าจุดหมายคืออะไรจะไปไหนก็ไม่รู้จะปฏิบัติหรือเดินทางได้อย่างไรดังนั้นว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างข้อธรรมด้วยกันมรรคย่อมสมควรเข้าลำดับเป็นข้อสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งว่าโดยวิธีการสอนตามธรรมดานั้นการปฏิบัติเป็นกิจที่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงกำลังถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่เป็นจุดหมายก็ย่อมไม่มีกำลังใจจะปฏิบัติอาจเกิดความระย่อท้อถอยหรือถึงกับไม่ยอมปฏิบัติแม้หากปฏิบัติก็ทำอย่างถูกบังคับจำใจฝืนใจสักว่าทำไม่อาจดำเนินไปด้วยดีในทางตรงข้ามถ้าเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่เป็นจุดหมายแล้วเขาย่อมยินดีปฏิบัติยิ่งจุดหมายนั้นดีงามเขาอยากได้มากเท่าใดเขาก็จะมีกำลังใจปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเขาประสงค์จริงจังแล้วแม้ว่าการปฏิบัติจะยากลำบากเท่าใดก็ตามเขาก็จะพยายามต่อสู้ทำให้สำเร็จ ทางที่พระพุทธเจ้าตรัสนิโรธไว้ก่อนหน้ามรรคก็เพราะเหตุผลข้อนี้ด้วยคือให้ผู้ฟังมีความหวังและเห็นคุณค่าของนิโรธที่เป็นจุดหมายนั้นก่อนจนเกิดความสนใจกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติและพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติต่อไปเมื่อพระองค์ตรัสแสดงนิโรธให้เห็นว่าเป็นภาวะควรบรรลุถึงอย่างแท้จริงแล้วผู้ฟังก็ตั้งใจที่จะรับฟังมรรคด้วยใจมุ่งมั่นที่จะเอาไปใช้เป็นข้อปฏิบัติและทั้งมีกำลังใจเข้มแข็งพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมรรคและยินดีที่จะเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติตามมรรคนั้นต่อไปเมื่อมองหาเหตุแห่งทุกข์มนุษย์ชอบมองออกไปหาที่ซัดทอดในภายนอกหรือมองให้ไกลจากความรับผิดชอบของตนเท่าที่จะเป็นไปได้ฉันใดเมื่อจะแก้ไขทุกข์มนุษย์ก็ชอบมองออกไปข้างนอกหาที่ปกป้องคุ้มครองให้ตนพ้นภาระหรือช่วยทำการแก้ไขทุกข์แทนให้ฉันนั้นว่าโดยลักษณะการกระทำทั้งสองนั้นก็คล้ายคลึงกันคือเป็นการหลบหน้าความจริงไม่กล้ามองทุกข์และเลี่ยงหนีการเผชิญความรับผิดชอบเหมือนคนหนีภัยด้วยความขลาดกลัวหาที่พอปิดตาซุกหน้าไม่ให้เห็นภัยนั้นนึกเอาเหมือนว่าได้พ้นภัยทั้งที่ทั้งร่างทั้งตัวถูกปล่อยทิ้งไว้ในพยันตรายท่าทีเช่นนี้ทำให้เกิดนิสัยหวังพึ่งปัจจัยภายนอกเช่นการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบานเช่นสวงสังเวยการรอคอยการโดนบันดาลของเทพเจ้าหรือนอนคอยโชคชะตาพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่พึ่งเช่นนั้นเป็นการปล่อยตัวตามโชคชะตาเช่นนั้นไม่เป็นทางแห่งความมั่นคงปลอดภัยไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์แท้จริงวิธีแก้ไขทุกข์ที่ถูกต้องคือมีความมั่นใจในคุณพระรัตนตรัยทำใจให้สงบและเข้มแข็งแล้วใช้ปัญญาพองดูปัญหาอย่างมีใจเป็นกลางให้เห็นตามสภาวะของมันแต่พิจารณาแก้ไขปัญหานั้นที่เหตุปัจจัยพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารู้จักดำเนินวิธีแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจ4ประการคือกำหนดทุกข์ศึกษาหาสาเหตุแห่งทุกข์เล็งรู้ภาวะดับทุกข์ที่จะพึงบรรลุและปฏิบัติตามวิธีแก้ไขที่ตรงเหตุซึ่งพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายเรียกว่ามรรคมีองค์8การปฏิบัติเช่นนี้จึงจะเป็นเส้นทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงดังพุทธพจน์ว่ามนุษย์มากมายแท้ถูกภัยคุกคามเข้าแล้วพาเป็นยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างสวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมได้เลยนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมคนยึดเอาสรณะอย่างนั้นจะพ้นไปจากสัพพทุกข์หาได้ไหมส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมองเห็นด้วยปัญญาโดยท่องแท้ซึ่งทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และอริยมรรคมีองค์8อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์นี้แหละคือสรณะอันเกษมนี้คือสรณะอันอุดมเป็นถึงสรณะอย่างนี้แล้วย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้มีสติปัญญาความสามารถที่อาจฝึกปรือหรือพัฒนาให้บริบูรณ์ได้สามารถอย่างรู้สัจธรรม บรรลุความหยุดพ้นเป็นอิสระไร้ทุกข์ลอยเหนือโลกกระทำและมีความดีสูงเลิศที่แม้แต่เทพเจ้าและพรหมก็เคารพบูชาดังนี้พระบรมศาสดาเป็นองค์นำมนุษย์ทั้งหลายที่หวังพึ่งเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้ารู้จักฝึกอบรมตนให้ดีแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เทวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะทำให้ได้เหมือนดังที่จำดีและจิตปัญญาของมนุษย์เองจะสามารถทำพระธรรมเป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่าความจริงหรือสัจธรรมเป็นภาวะที่ดำรงอยู่โดยธรรมดาสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้ารู้จักมองดูรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่มันเป็นจริงนำความรู้ธรรมคือความจริงนั้นมาใช้ประโยชน์ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้เท่าทันสภาวะและกระทำการที่ตัวเหตุปัจจัยก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเข้าถึงธรรมะและมีชีวิตที่ดีที่สุดพระสงฆ์เป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่าสังคมดีงามมีธรรมเป็นรากฐานประกอบด้วยสมาธิชิกผู้มีจิตใจไร้หรือห่างทุกข์เป็นอิสระเสรีแม้มีพัฒนาการแห่งจิตปัญญาในระดับแตกต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ดีมีความสมเสมอกันโดยธรรมมนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่ร่วมสร้างสังคมเช่นนี้ได้ด้วยการรู้ธรรมและปฏิบัติตามธรรมถ้าไม่มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยก็ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเช่นสวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานเทพเจ้าเป็นต้นต่อไปแต่ถ้ามั่นใจในพระรัตนตรัยแล้วก็เรียนรู้หลักการแก้ไขทุกข์ตามหลักอริยสัจและปฏิบัติตามวิธีการของมรรคในพระพุทธศาสนาบุคคลที่มีศรัทธาแน่วแน่มั่นใจในพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์เสียงชักจูงภายนอกหรือแม้แต่ความผันผวนเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เรียกว่าโลกธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโชคเคราะห์ทั้งหลายไม่อาจทำให้หวั่นไหวคลอนแคลนได้จิตใจของเขาเป็นเหมือนคนมีสุขภาพดีแข็งแรงช่วยตนเองได้ตลอดเวลาไม่ต้องหวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลจากภายนอกหวังผลจากกรรมดีคือการกระทำด้วยความเพียรพยายามตามเหตุปัจจัยเท่านั้นทั้งมีปัญญาเจริญถึงขั้นรู้เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหาดับทุกข์ตามแนวทางแห่งสัจธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการอย่างชัดเจนและดำเนินวิธีการแก้ไขปัญหาดับทุกข์นั้นตามมรรคาที่เรียกว่าอารยะอัสดางคิกมรรคอย่างแน่วแน่บุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งทางดับทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระเสรีที่แท้จริงเริ่มเข้าสังกัดในสังคมแห่งอารยชนเป็นคนมีการศึกษาเรียกว่าอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าโสดาบันส่วนคนทั้งหลายภายนอกนั้นผู้ยังว่ายวนหมุนเวียนอยู่ใต้กระแสครอบงำของโลกธรรมหวั่นไหวไปตามโชคเคราะห์มีศรัทธาที่ยังงอนแงนไม่มั่นใจตนเองบนฐานแห่งคุณพระรัตนตรัยจิตใจเหมือนคนที่มักเจ็บไข้อดแอดช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ต้องคอยอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาอย่างเก่งยามดีก็เข้มแข็ง แต่พอถูกมรสุมชีวิตอย่างแรงก็ทรงตัวอยู่ไม่ไหวต้องเลือกระหว่างการทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือหันไปหากามสุขที่แรงขึ้นมีสิ่งมึนเมาเสพติดเป็นต้นหรือยอมพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออำนาจเดินบันดาลบ้างหวังผลจากมงคลบ้างจากโชคชะตาบ้างพอกลบเกลื่อนชดเชยลุกกรอบกันไปด้วยไม่รู้ทางออกที่ถูกต้องยังไม่มองดูรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยทำใจให้ลอยพ้นกระแสโลกไม่ได้แม้ดำเนินชีวิตก็เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งถ้าไม่อยู่ข้างมั่วมัวเมากามสุขเห็นแก่จะเสพเสวยบำรุงบำเรอตนก็เฉียดไปข้างเข้มงวดบีบรัดตนเองด้วยระบบหรือแบบแผนวิธีที่ถือมั่นเอาไว้โดยงมงายไม่ดำเนินลงไปในมัชฌิมาปฏิปทาคนเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าเป็นปุถุชนถ้าเป็นคนห่างไกลอารยธรรมมืดบอดเสียทีเดียวไม่รู้จักดีชั่วดำเนินชีวิตโดยสักว่าตัณหาพาไปไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ปัญญาพร้อมที่จะเบียดเบียนไม่ว่าใครๆเพื่อเห็นแก่ตนก็เรียกว่าอันธพาลปุถุชนแต่ถ้าเป็นผู้รู้จักอารยธรรมได้แววเสียงกู่เรียกของอริยบุคคลแล้วเริ่มดำเนินชีวิตดีงามมีศีลธรรมประกอบด้วยกุศลกรรมบถ10ประการหรืออย่างน้อยดำรงอยู่ในสาระแห่งศีล5ประการก็ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนที่ดีงามหรือเป็นสุตวันอริยสาวกคือผู้สดับศาสตร์แห่งอารยชนตั้งต้นที่จะเดินเข้ามาใกล้อริยมรรคาข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหานี้เรียกชื่อว่ามรรคเพราะเป็นเหมือนหนทางที่นำไปสู่จุดหมายชื่อว่ามีองค์8เพราะเป็นทางสายเดียวแต่มีส่วนประกอบ8อย่างการเดินทางสู่จุดหมายจะสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง8อย่างนั้นทำหน้าที่คอยเสริมกันและประสานสอดคล้องพอเหมาะพอดีความพอเหมาะพอดีและตรงสู่เป้าหมายนี้อาศัยปัญญาที่เห็นชอบหรือรู้เข้าใจถูกต้องช่วยส่องช่วยชี้นำให้มรรคนั้นจึงมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบข้อแรกและเพราะเป็นข้อปฏิบัติพอเหมาะพอดีที่จะให้แล่นตรงเข้าสู่เป้าหมายจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางซึ่งสังเกตง่ายๆด้วยลักษณะที่ไม่เอียงเข้าหาที่สุดทั้งสองทางคือไม่ใช่เห็นแก่จะแสวงหาสิ่งเสพเสวยมาบำรุงบำเรอตนมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในกามสุขโดยไม่คำนึงถึงใครอื่นและไม่ใช่หันเหไปสุดทางตรงข้ามมุ่งหน้าทำการบีบรัดเข้มงวดเอากับตนเองหาทุกข์มาทับถมตนเหมือนดังว่าเบื่อหน่ายเกลียดชังตัวตนการปฏิบัติตามมรรคนั้นจะเริ่มต้นได้และจะดำเนินต่อไปด้วยดีต้องอาศัยปัจจัย2อย่างเป็นเชื้อชนวนและเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสนับสนุนเรียกว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ2ประการอย่างแรกเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมได้แก่ปรโตโคสะที่ดีคือเสียงหรือการชักนำแรงเร้าและอิทธิพลจากผู้อื่นโดยเฉพาะที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์พระภิกษุสงฆ์คนมีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จด้วยความดีและบุคคลอื่น ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเลื่อมใสทั้งที่ใกล้และไกลซึ่งจะช่วยอบรมสั่งสอนแนะนำให้คำปรึกษาหาหรือเร้าจิตจูงใจให้ใฝ่นิยมในสิ่งดีงามและให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยอาศัยศรัทธาคือความเชื่อความเชิดชูนิยมนับถือเป็นสื่อชักนำตลอดจนช่วยกระตุ้นชี้แนะให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยตนเองอย่างที่สองเป็นปัจจัยภายในหรือองค์ประกอบในตัวบุคคลได้แก่โยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยกถ่ายหรือความฉลาดคิดคิดเป็นคิดถูกวิธีรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้ตรงตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมีปัจจัยสองอย่างนี้ช่วยปลุกเร้าและส่งเสริมสัมมาทิฏฐิก็มั่นใจได้มากว่าการปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินชีวิตและจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นองค์มรรคข้ออื่นๆก็จะเจริญงอกงามไปกับปัญญาด้วยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพร้อมทั้งเดินหน้าไปสู่จุดหมายของพระพุทธศาสนาโดยในนี้ศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยความรู้ในอริยสัจและการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาคือมัรคามีองค์8นี้จึงเป็นเครื่องป้องกันหรืออย่างน้อยก็บรรเทาการดำเนินชีวิตการปฏิบัติต่อความทุกข์และการแก้ไขปัญหาในทางที่ผิดทุกอย่างทุกด้านซึ่งมีมาในรูปของการลืมสติหลงฟั่นเฟือนปล่อยตัวปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจของความทุกข์ความคับแค้นโศกเศร้าบ้างการกลบเกลื่อนหลอกตัวเองให้ลืมทุกข์ด้วยการกดตัวให้จมลึกลงไปในกามสุขมากยิ่งขึ้นบ้างการหันไปหวังพึ่งอำนาจเร้นลับอ้อนวอนสิ่งโดนบันดาลหรือรอคอยโชคชะตาจากภายนอกบ้างการประกอบทุจริตต่างๆบ้างการหันออกไปรุกรานระบายทุกข์แก่ผู้อื่นเที่ยวเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่คนทั้งหลายบ้างการเครียดแค้นชิงชังเบื่อตัวหันกลับเข้ามาบีบคั้นทรมานลงโทษตัวเองบ้างมักซึ่งหนุนด้วยศรัทธาที่ถูกต้องนี้ทำให้ดำรงอยู่ในสุจริตพฤติการที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้เผชิญสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้มแข็งมั่นคงมีใจสงบสามารถดำเนินชีวิตแก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ด้วยความมีสติใช้ปัญญาพิจารณาและเพียรพยายามจัดการไปตามวิถีทางแห่งเหตุปัจจัยแม้อย่างอ่อนแอที่สุดเมื่อไม่อาจช่วยตนเองได้ลำพังก็รู้จักเลือกหากัลยาณมิตรที่จะช่วยปลุกเร้าใจให้กล้าหาญในกุศลธรรมและที่จะช่วยชี้แนะให้เกิดปัญญามองเห็นเหตุปัจจัยเพื่อแก้ไขได้โดยถูกต้องการเรียกมรรคว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติธรรมบางครั้งก็ทำให้เข้าใจความหมายของมรรคแคบเกินไปซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งความจริงนั้นมักมีความหมายครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาครอบคลุมคำว่าจริยธรรมทั้งหมดหรือเป็นระบบจริยธรรมทั้งหมดครอบคลุมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามทั้งหมด อย่างชื่อที่ใช้เรียกมรรคอย่างหนึ่งว่าพรหมจริยะหรือพรหมจรรย์ซึ่งแปลได้ว่าการครองชีวิตประเสริฐหรือชีวิตประเสริฐนั่นเององค์ประกอบทั้ง8ของมรรคสามารถนำไปแยกแยะกระจายเนื้อหาออกและจัดรูปร่างระบบใหม่โดยมีจุดเน้นจุดย้ำต่างแห่งต่างที่กันให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมระบบนั้นๆดังตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเช่นจัดให้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเน้นความประพฤติที่แสดงออกภายนอกมากกว่าเรื่องทางจิตใจชุดหนึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบถ10จัดแสดงตามแนวการปฏิบัติชนิดที่มุ่งตรงเข้าสู่จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยเน้นหลักธรรมระดับวิปัสสนาปัญญาชุดหนึ่งเรียกว่าวิสุทธิ7อย่างนี้เป็นต้นในบรรดาหมวดธรรมชุดธรรมหรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปออกมาจากองค์มรรคทั้งหมดนั้นหมวดธรรมหรือระบบปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นระบบกลางหรือเป็นพื้นฐานกว้างขวางครอบคลุมและใช้เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติมากที่สุดก็คือระบบที่เรียกว่าสิกขา3หรือไตรสิกขาแม้ว่าไตรสิกขาจะจัดรูปออกมาจากมรรคแต่เมื่อมองเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนในแง่หนึ่งอาจยกเอาไตรสิกขานี้เข้าคู่เทียบกับมรรคแล้วจะเห็นว่ามรรคเป็นทางดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือระบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือจะให้ตรงกว่านั้นว่าเป็นเนื้อหาของการดำเนินชีวิตที่ดีงามส่วนไตรสิกขาเป็นระบบการศึกษาหรือระบบการฝึกฝนอบรมหลักทั้งสองนี้เนื่องอยู่ด้วยกันเพราะเมื่อมีการศึกษาหรือการฝึกฝนอบรมก็เกิดเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีหรือการดำเนินชีวิตที่ดีก็เกิดมีขึ้นดังนั้นเมื่อฝึกตามไตรสิกขามรรคก็เกิดมีขึ้นด้วยเท่ากับพูดว่าการฝึกไตรสิกขาก็เพื่อให้มรรคเกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วเนื้อหาสาระของมรรคและไตรสิกขาก็อันเดียวกันนั่นเองฝึกอันใดก็ได้อันนั้นหรือฝึกสิ่งใดสิ่งนั้นก็เจริญงอกงามขึ้นแต่การฝึกหรือการศึกษานั้นก็ไม่แยกจากการดำเนินชีวิตแต่เนื่องอยู่ด้วยกันกับการดำเนินชีวิตสิกขา3ได้แก่อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาซึ่งมักเรียกกันให้ง่ายๆสะดวกว่าศีลสมาธิปัญญา1อธิศีลสิกขาคือการฝึกความประพฤติสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเข้ามาว่าโดยสาระก็คือการดำรงตนด้วยดีในสังคมรักษาระเบียบวินัยปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในทางสังคมให้อยู่ในภาวะเอื้ออำนวยแก่การที่ทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือปฏิบัติตามมรรคกันได้ด้วยดีศีลเป็นสิกขาขั้นต้นที่สุดจึงมีขอบเขตกว้างขวางมากแบ่งได้เป็นหลายระดับครอบคลุมถึงการแสดงออกและการบังคับควบคุมตนด้านภายนอกทั้งหมดความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและชีวิตเกณฑ์อย่างต่ำสุดของศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่นเดียวกับไม่เบียดเบียนตนเองด้วยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกื้อกูลแก่ชีวิตที่ดีงามหรือเกื้อกูลแก่มรรคนั้นต่อจากนั้นได้แก่การฝึกฝนทางวินัยเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไปถ้าสามารถอย่างนั้นก็ก้าวไปถึงการทำการต่างๆที่เกื้อกูลแก่คนอื่นช่วยสร้างเสริมจัดสรรสภาพแวดล้อมซึ่งปิดกั้นโอกาสแห่งความชั่วร้ายเพิ่มพูนโอกาสแห่งการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจเพื่อความดีงามหรือคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นไปข้อ2กทิจิตตสิกขาคือการฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิตได้แก่รวมเอามรรคองค์มรรคข้อสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเข้ามาว่าโดยสาระก็คือการฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ควบคุมตนได้ดีมีสมาธิมีกำลังใจสูงให้เป็นจิตที่สงบผ่องใสเป็นสุขบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทำให้เศร้าหมองอยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริงข้อ3อธิปัญญาสิกขาคือการฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนถึงความหลุดพ้นมีจิตใจเป็นอิสระผ่องใสเบิกบานโดยสมบูรณ์ได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ2 อย่างแรกเข้ามาว่าโดยสาระก็คือการฝึกอบรมให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริงไม่เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุมย้อมสีอำพรางหรือพร่ามัวเป็นต้นพระอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเป็นผู้นำที่ครอบงำจิตอยู่การฝึกปัญญาเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพื้นฐานแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้วก็กลับช่วยให้จิตนั้นสงบมั่นคงบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างแน่นอนยิ่งขึ้นและส่งผลออกไปในการดำเนินชีวิตคือทำให้วางใจวางท่าทีมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องและใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่เอ็นเอียงไม่มีกิเลสแอบแฝงนั้นคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆทำกิจทั้งหลายในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริงถ้าพูดตามภาษาของนักวิชาการสมัยใหม่หรือตามหลักวิชาการศึกษาสายตะวันตกอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาก็ครอบคลุมถึงการทำให้เกิดพัฒนาการทางสังคมพัฒนาการทางอารมณ์และพัฒนาการทางปัญญาตามลำดับเป็นแต่จะแตกต่างกันโดยขอบเขตของความหมายและสิกขา3มีจุดหมายที่ชัดเจนจำเพาะตามแนวของพุทธธรรมอย่างไรก็ตามอย่างน้อยในขั้นเบื้องต้นจะเห็นได้ชัดว่าความหมายไปกันได้ดีคือพูดได้ตรงกันในขั้นพื้นฐานว่าจะต้องฝึกอบรมบุคคลให้มีวินัยรวมถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมให้งอกงามทางอารมณ์ทางพระว่าให้จิตใจเข้มแข็งประณีตมีคุณภาพและสมรรถภาพดีและให้งอกงามทางพุทธิปัญญาเริ่มด้วยความคิดเหตุผล สิกขาสามนี้เนื่องกันและช่วยเสริมกันซึ่งตามหลักพัฒนาการอย่างสมัยใหม่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นความรู้เหตุผลย่อมช่วยความเจริญทางอารมณ์และช่วยเสริมการปฏิบัติตามวินัยตลอดถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ในทางสังคมดังนั้นการฝึกฝนอบรมในสิกขาสามหรือการให้เกิดพัฒนาการทั้งสามอย่างจึงต้องดำเนินคู่เคียงกันไปไตรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรมจากภายนอกเข้าไปภายในจากส่วนที่หยาบเข้าไปหาส่วนที่ละเอียดและจากส่วนที่ง่ายกว่าเข้าไปหาส่วนที่ยากและลึกซึ้งกว่าเมื่อแรกเริ่มการฝึกอาศัยความเห็นชอบหรือความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเชื้อหรือเป็นเค้าให้เพียงเล็กน้อยพอให้รู้ว่าตนจะไปไหนทางอยู่ที่ไหนจะตั้งต้นที่ไหนเท่านั้นการเข้าใจปัญหาและการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องและคือความหมายพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิส่วนในระหว่างการฝึกการฝึกส่วนหยาบภายนอกในขั้นศีลช่วยเป็นฐานให้แก่การฝึกส่วนละเอียดภายในทำให้พร้อมและสะดวกที่จะฝึกในขั้นจิตและปัญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อฝึกขั้นละเอียดภายในคือขั้นจิตและปัญญาผลก็ส่งกลับออกมาช่วยการดำเนินชีวิตด้านนอกเช่นมีความประพฤติสุจริตมั่นคงมีศีลที่เป็นไปโดยปกติธรรมดาของตนเองไม่ต้องฝืนใจหรือตั้งใจคอยควบคุมรักษาคิดแก้ปัญหาและทำกิจต่างๆด้วยปัญญาบริสุทธิ์เป็นต้นโดยในที่กล่าวแล้วเมื่อฝึกตลอดระบบของสิกขาแล้วระบบการดำเนินชีวิตทั้งหมดก็กลายเป็นระบบของมรรคสอดคล้องกันหมดทั้งภายนอกและภายในคำพีรุ่นอัตตถาที่เคยอ้างแล้วได้เปรียบเทียบอริยสัจสี่ไว้เป็นข้ออุปมาในต่างๆมีบางข้อน่าสนใจเช่นก็ทุกข์เหมือนโรคสมุทัยเหมือนสมุฏฐานของโรคนิโรธเหมือนความหายโรคมรรคเหมือนยารักษาโรคข้อขอทุกข์เหมือนทุกพิษขภัยสมุทัยเหมือนฝนแรงนิโรธเหมือนภาวะอุดมสมบูรณ์มรรคเหมือนฝนดีคอทุกเหมือนภัยสมุทัยเหมือนเหตุแห่งภัยนิโรธเหมือนความพ้นภัยมรรคเหมือนอุบายให้พ้นภัยข้องอทุกเหมือนของหนักสมุทัยเหมือนการแบกของหนักไว้นิโรธเหมือนการวางของหนักลงได้มรรคเหมือนอุบายวิธีที่จะเอาของหนักลงวางวิธีแก้ปัญหาแบบพุทธบางครั้งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาทุกอย่างแม้แต่ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ภายในจิตใจเท่านั้นซึ่งน่าจะไม่เป็นการแก้ปัญหาที่เพียงพอหรือได้ผลแท้จริงสำหรับข้อสังเกตนี้ควรทำความเข้าใจกันแยกเป็นสองส่วนคือว่าโดยหลักการอย่างหนึ่งว่าโดยแง่เน้นของคำสอนหรือแง่ที่มีเนื้อหาคำสอนมากกว่าเด่นกว่าอย่างหนึ่งว่าโดยหลักการวิธีการแก้ปัญหาแบบพุทธมีลักษณะสำคัญสองอย่างคือเป็นการแก้ปัญหาที่เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เองอย่างหนึ่งหรืออาจพูดรวมว่าเป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เอง ที่ตรงตัวเหตุปัจจัยที่ว่าแก้ตรงเหตุปัจจัยก็ว่าเป็นกลางกลางไม่จำกัดเฉพาะข้างนอกหรือข้างในและที่ว่าแก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เองก็จะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้มนุษย์มองปัญหาของตนที่ตัวมนุษย์เองไม่ใช่มองหาเหตุและมองหาทางแก้ไปที่บนฟ้าหรือซัดทอดโชคชะตาและให้แก้ไขด้วยการลงมือทำด้วยความเพียรพยายามตามเหตุผลไม่ใช่หวังพึ่งการอ้อนวอนหรือนอนคอยโชคเป็นต้นดังได้เคยกล่าวแล้วว่าโดยแง่ที่เน้นของคำสอนหรือส่วนที่มีเนื้อหาคำสอนมากกว่าเด่นกว่าควรจะย้ำไว้ก่อนว่าพระพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางสังคมและทางจิตใจของบุคคลคือมีคำสอนขั้นศีลเป็นด้านนอกและขั้นจิตและปัญญาเป็นด้านในจากนั้นจึงจะมาทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเมื่อกล่าวตามแง่เน้นของคำสอนเท่าที่มีอยู่เนื้อหาคำสอนที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์ส่วนที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาด้านในหรือด้านจิตปัญญามีมากกว่าส่วนที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาด้านนอกหรือปัญหาทางสังคมเป็นต้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อหาคำสอนเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นที่เป็นเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาโดยเหตุผลและควรจะเป็นเช่นนั้นขอแสดงเหตุผลบางอย่างเช่น 1. โดยความคงตัวแห่งธรรมชาติของมนุษย์ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตด้านในหรือปัญหาทางจิตใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ล้วนๆมากที่สุดคือมนุษย์ทุกถิ่นฐานกาลสมัยมีธรรมชาติของปัญหาทางจิตใจเหมือนๆกันถึงจะต่างสังคมหรือสังคมจะต่างยุคสมัยธรรมชาติทางจิตปัญญาของมนุษย์ก็ยังคงเป็นอย่างเดิมคือมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่มีโลภโกรธหลงรักฉุกเกลียดทุกข์เป็นต้นอยู่อย่างเดียวกันส่วนปัญหาด้านนอกเกี่ยวกับสังคมมีส่วนหนึ่งเกี่ยวด้วยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อยังเป็นมนุษย์ก็จะมีลักษณะปัญหาเช่นนั้นแต่ส่วนอื่นๆนอกจากนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยอย่างอื่นๆในสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างกันไปในส่วนรายละเอียดได้อย่างมากมายตามกาลและเทศะโดยอาศัยความเป็นจริงเช่นนี้จึงเป็นธรรมดาอยู่เองและเป็นอย่างที่ควรจะเป็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับ